Ja, nou, ik sta even te praten met Kimbol, die gaat zo meteen ook iets doen. Wat ga jij doen? Nou, we zijn hier bij de avond van Cathy Fado. Ja. En die heeft een heel heavy boek geschreven, Avasia, over haar ervaringen en zien van werelden buiten deze wereld, dimensies, problematiek in het hoofd, in het lichaam. Ja. En dat heeft ze aan het papier toevertrouwd. En heeft ze, dat komt heel zwaar aan. Als je het leest, komt dat behoorlijk, grijp je bij de lurven. Ja. En ze heeft mij dit manuscript zo'n jaar geleden toevertrouwd. En dat was ook zeer indrukwekkend voor mij. Ik heb daar gelijk een antwoord op geschreven in poëzie. In Nederlands, ik heb het voor haar in het Engels vertaald en ook bij haar thuis persoonlijk aan haar voorgedragen. En het heeft ook wel raakvlakken met de dingen die ik zelf heb geschreven en nog steeds schrijf. Dus een zeer groot palet van woorden die een zware betekenis hebben. Zwaar in de zin van dood, leven, liefde, hart, lichaam, existentie, de hele shit. Ja. Nou, en daar is dit een antwoord voor. Alleen het fascinerende is dat Cathy gaat nog een stapje verder. En daar ben ik nog niet. Die heeft zich in allerlei dimensies begeven in haar waakzaamheid, dromen of wat al niet meer zij. Dat ze half dood letterlijk in het ziekenhuis lag. Door allerlei toestanden. En daar heeft zij allerlei dingen gezien. Er zijn dingen aan haar geopenbaard. Dat klinkt zwaarwichtig, maar voor haar heeft dat betekenis. En dat is buiten tijd en ruimte geweest. En daarmee heeft ze ook kunnen zien in de verre toekomst. En dames en heren, dat ziet er niet best uit. Ja, wat een verrassing. Ja. Maar dat kan natuurlijk een heel persoonlijk gegeven zijn. Ja. Of een vertaling van een eigen gemoedstoestand. Ja. Maar als dit bewaarheid wordt, houdt u vast. Ja, was het echt, nou ja, daar komt natuurlijk goede heavy poëzie uit. Ja. Daarna ga ik een stuk voordragen, nogmaals nu nog. Dat is gebaseerd op een vroege jaren 80 stuk van Hugo Claus. En dat is eigenlijk een verwerking van de beleving van perspectief vanuit de man naar de vrouw toe. Maar ook wel met deze existentiële, diepe, heavy laag. Dus ja, laten we zeggen, poëzie in de boksering. Kan het zijn dat ik dat dit jaar ergens al een keer voorgedragen heb of zien worden? Belletje, hoor. Nogmaals nu nog? Ja, ik heb het gedaan op de ADM Forever Young. Oh, heb ik hem gebracht. Oh, dan heb ik hem daar misschien. Ja, maar dat was 5:00 middags. Veel teringherrie. En er kwam één jongen naar me toe voor de laatste zin. Ja. Komt het woord vuurlongen in voor. Oh. En die vroeg waar ik dat vandaan had. Ah. En wat was het antwoord? Nou, vuurlongen. Het woord vuurlongen is multi-interpretabel. Ja. Denk aan de adem van een draak die vuur spuugt. Denk aan de loop van een kanon die vuur kan spugen. Denk aan ziektes. Ja, ik ben zelf van horoscoop tweelingen en daar is het accent op de longen en de schouders. En als die in vuur staan en vlam, krijg je op deze poëzie. Nou, dat is het eigenlijk. Vuurlongpoëzie. U zult het zo horen en die mogen. Nou, dankjewel Kimbol. We gaan het meemaken. We gaan het meemaken. Ja. Thank you.